حسين حسين حسين حسين حسين حسين شاست حسین بادشاست شاست حسین بادشاست حسین دیپناست حسین جب وعدہ طفلی کو وفا کر چکے شبیر سر مار کائے کرب بلا کر چکے شبیر خنجر کے تلے شکر خدا کر چکے شبیر امت کے لیے حق سے دعا کر چکے شبیر تیروں نے سمیٹا شہب قص کا مسلح تھرائی زمین کا پٹھا عرش معلا شاست حسین بادشاست حسین دیپناست حسین جو کام تھا بھائی کا بہن نے وہ سنبھالا جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو نکالا دم توڑ گیا سامنے ہر گود کا پالا لب تک نہ برایا دل بیتاب سے نالا اعلان گناہ نعرہ تکبیر تھی زینب ہاں ناصرائے مقصد شبیر تھی زینب شاست حسین بادشاست حسین چادر جو چھنی ساکھی کوثر کو پکارا قاسم کو صدا دی علی اکبر کو پکارا ہر ظلم پہ عباس دلاور کو پکارا چھولے میں لگی آگ تو اصغر کو پکارا روئی کبھی خیموں کی کبھی آگ بجھائی بیمار بھتیجے کی کبھی پاس بندھائی شاست حسین بادشاست حسین حسین دیپناست حسین ہلکے صنم اتار ہوئی شام غریبا تاریکیوں میں ڈوب گیا گنج شہیداں ایک عد جل خیمے میں حرم بیٹھے ہیں گریاں سہمے ہوئے بچے ہے تو زینب تھی پریشان روتی تھی کوئی بی بی تو دیتی تھی دلوں سے چونک اٹھے نہ معصوم ابھی سوئے ہیں پیاسے شاست حسین بادشاست حسین سے حیدر کی دلاری ایک چوب جلے خیمے کی ہاتھوں میں اٹھائی سنسان بیابان پہ پہلے تو نظر کی پھرنے لگی پھر خیموں کے چوگرد وہ بیوی اللہ ہر ہمت بڑی ذیشان تھی زینب سوئے ہوئے بچوں کی نگہبان تھی زینب شاست حسین بادشاست حسین ناگاہ سوار ایک نظر سامنے آیا کھرانے لگی جانو دل فاطمہ زہرا بولی کہ خبردار وہی روک لے گھوڑا رو رو کے ابھی سوئے ہے معصوم ترسا کہنے عمر سعد سے للہ یہ جا کر کل دن کے اجالے میں ہمیں لوٹنا کر شاست حسین بادشاست حسین صدا سن کے بھی ٹھہرانا جب سوار تب بنت علی غیظ میں آگے بڑی ایک بار چلائی کے او بانی بے داد و جفاکار سنتا نہیں تو کہتی ہوں میں جو جگر افغان انجام بھی تو رکنے کا بجان ظالم، بیٹی ہوں علی کی مجھے پہچان ظالم، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دی بنا دست حسین، یہ کہتے ہوئے ڈال دیا ہاتھ نا پے، اب چاہیے کیا لوٹ لیا جب کے بھرا گھر، خونا غریب الوطن و بے کس و مزتر، مجبور سمجھ لانا مجھے پھر بھی ستم گر، کیا خوف مجھے اپنے ارادوں پہ جو تو ہے، ان بازوؤں میں فاطمہ زہرا کا لہو ہے، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین قیامت ابھی برپا، فریاد میری پہنچے گی تا عرش مولا، اور سوئے نجف ہاتھ اگر میں نے اٹھایا، آ جائیں گے امداد کو فوراً میرے بابا، سر تن پہ نہ ہوگا جو ذرا بے ادبی کی، زینب ہے میرا نام نوازی ہوں نبی کی، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دی بنا دست حسین، جب بات سنی بیٹی کی اسوار پکارا، زینب میں تیرا باپ ہوں پہچان خدا را، کن آنکھوں سے دیکھوں یہ جگر سوز نظارہ، تو دکھ سہے اور مجھ کو ہو آرام گوارا، شب بھر میں تیرے خیمے قدر مان رہوں گا، تا صبح اسی دشت میں مہمان رہوں گا، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دست حسین دی بنا دست حسین، دکھیاری نے جب غور سے چہرے پہ نظر کی، نسدی کے رکابائی قدم چوم کے بولی، بابا میرے کیوں آن کے پہلے نہ خبر لی، معلوم ہے کیا آپ کی اولاد پہ گزری، غم خانے کو یہ بے کس و ناچار ہے باقی، مردوں میں فقط عابد بیمار ہے باقی، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین کا کٹا آپ کہاں تھے، جب خاتمہ اکبر کا ہوا آپ کہاں تھے، بے شیر کے جب تیر لگا آپ کہاں تھے، جب سر سے چھینی میری رضا آپ کہاں تھے، ڈھارس کے لیے بیٹی کی اب آئے ہے بابا، سارا میرا گھر لٹ گیا اب آئے ہے بابا، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دست حسین دی بنا دست حسین، جب میں ہوئی آوار وطن آپ کہاں تھے، لوٹا گیا زہرا کا چمن آپ کہاں تھے، ٹکڑے ہوا عباس کا تن آپ کہاں تھے، باندھی میرے آدان رسن آپ کہاں تھے، شبیر کے جب حلق پہ شمشیر چلی تھی، سچ کہتی ہوں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دست حسین دی بنا دست حسین، پامال ہوا شے کا بدن آپ نہ آئے، پامال ہوا ابن حسن آپ نہ آئے، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن آپ نہ آئے، کیوں لے کے 72 کا کفن آپ نہ آئے، آ جاتے تو اس طرح نہ تقدیر بدلتی، یوں پیاسے کے حلقوں پہ شمشیر نہ چلتی، شاہ دست حسین بادشاہ دست حسین دست حسین دی بنا دست حسین، زینب سے کہاں ہاشمی حیدر نے یہ رو کر میں سائے کی مانند تیرے ساتھ تھا دل بھر ہے پیش نظر اب بھی قیامت کا وہ منظر جس وقت کے چھینی گئی سر سے تیرے چادر میں بخشش امت کا سبب دیکھ رہا تھا اور خاموش کھڑا مرضی رب دیکھ رہا تھا شاہست حسین بادشاہ شاہست حسین شاہست حسین دی بنا شاہست حسین